Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. I Kacper Żarna na początek Nocnej Polski. Grzegorz Leczkowski, Tomasz Żonda, witamy. To była premiera w Trójce. I tych premier będzie chyba troszkę więcej nawet dzisiaj, ale w tej chwili piosenka już Państwu znana, bo zespół, a właściwie kolektyw twórczy dla kontrastu był u nas w audycji Trójka Żonda debiutów nie tak dawno. No i wtedy przynieśli swojego singla. 12 minut 39 sekund. Thank you.

To była grupa Half-Light, popularna wśród fanów grupy Depeche Mode gdzieś tam na świecie. A za chwilę dobrze Państwu znana m.in. z nocnej Polski Joanna Forbrot. Jej nowa piosenka Karuzela, Leć ze mną. Karuzela Joanny Forbrot. No i za chwilę mocniejsze uderzenie, nowe nagranie dobrze Państwu znanej m.in. z nocnej polskiej formacji Double Blind. grupa Double Blind. Tych nowych nagrań mam troszkę więcej, także z pewnością niedługo w Nocnej Polsce podzielę się z Państwem właśnie nimi. Teraz będzie formacja z Trójmiasta, Metropolis. Usłyszymy dwa utwory, ale najpierw Elektroniczny deszcz. Check out. Zespół Metropolis z mini albumu Enigmat Metropolis, pisane przez trójkę zaraz po M. I na tej płycie między innymi cover Republiki Obcy Astronom. Oglądam twoją twarz.

zespół Brodacze Live Act ze swojej płyty debiutanckiej, płyty, która w nocnej Polsce chyba była najczęściej odtwarzanym albumem w ciągu ostatnich miesięcy, ale ja jestem fanem zespołu od dawna, także mam nadzieję, że Państwu również się ta formacja spodobała. Spiernalis gościnnie również. A teraz będzie trzech panów. Najpierw będzie Cortez, potem będzie Gypsy and the Acid Queen, czyli grupa jednoosobowa, no i Leski. Trójka. Program trzeci. Kraków znów to powiesz. Słucham jej naprawdę z bliska. Być może jest o to. W ciebie cały. Patrzyłbym sobie spod twoich powiek, patrzyłbym.